سلام و شب بخیر حضور شما کاربران گرامی و همچنین شنوندگان گرامی رادیو البرز. به اتاق فرهنگ گفتگو خوش آمدید. برنامه امشب سه‌شنبه 18 ژانویه در مورد جنبش‌های اعتراضی تونس و ایران و همچنین در مورد تفاوت و شباهت‌های اونا در اتاق فرهنگ گفتگو به بحث و بررسی قرار داده میشه. توجه شما را به برنامه امشب جلب می‌کنم. اولین نفر آقای کیانوش توکلی هست که به اتفاق گوش می‌کنیم به صحبت‌های ایشان. در آمریکا هست، حتی کسایی اسم این رویداد رو گذاشتن عصر تونس. داستان رو همه میدونن. 17 دسامبر جوان تحصیل کرده ای که از روی بیکاری به سبزی فروشی روی آورده بود مورد ضرب و شتم قرار میگیره، مورد بساطش برهم میخوره، خودش رو آتش میزنه و این تبدیل میشه به یک رویداد مهم و تمام مردم در واقع به خیابون میریزن. بن علی دیکتاتور تونس که سکولار هم بود و هست اعلام میکنه که این همه زیر سر افراطیون اسلامی هست و بعد مطبوعات تونس رو مسبب این وقایع میدونه و سرانجام میگه که مطبوعات آزاد، اینترنت در واقع آزاد و دولت رو منحل میکنه، مجلس رو منحل میکنه و سرانجام خودش هم با 4 هلیکوپتر ابتدا میره برای یکی از این جمهورهای از این کشورهای آفریقایی به نام مالت، همچین چیزی، اونجا سوار هواپیما میشه، میخواد بره برای پاریس ولی دولت سارکوزی موافقت نمیکنه که اون در فرانسه پناهنده بشه و سرانجام سر از عربستان در میاره و طبیعتاً این مسئله دنبال خواهد شد و یک روزی دولت جدید خواهان محاکمه این دیکتاتور که به مدت 23 سال رئیس جمهور شده بود، هرچند مطرح کرده بود تا سه سال دیگه خودش رو دیگه کاندید نمی‌کنه. قابل توجه هست که تونس پس از استقلال در عرض 53 سال گذشته تنها 2 رئیس جمهور داشت. یکی بورقیبه بود که 32-33 سال رئیس جمهور بود و بن علی 23 سال، همچین چیزی تقریبا، حالا دقیقش نمیدونم. این مجموعه رویدادها تحولی رو در خود غرب در واقع ایجاد کرد. وقتی که در سال 2008 سرکوزی وارد تونس شد، فقط تمجید کرد از بن علی و دولت سکولار، اون رو صدی در مقابل بنیادگرایی اسلامی خون و قراردادهای بیشماری در اونجا بسته شد. یک سال بعد سفیر وقت ایالات متحده امریکا در تونس گزارشی رو برای دولت آمریکا میفرسته، برای دولت اوباما صدا هست، ولی میفرسته و مطرح میکنه که مردم تونس از بن علی بسیار متنفر هستن، اوضاع اونجوری نیست که در واقع بیان میشه و پیشگویی میکنه حوادث تونس رو. شایان ذکره که منافع دولت امریکا و فرانسه در تونس با همدیگه در واقع تطابق نداشت. از اونجایی که تونس مستعمره فرانسه بود، پس از استقلال هم باز حرف اول رو فرانسوی ها می زدن. در واقع حیات خلوت فرانسه بود و ما می بینیم که 2 سال می گذره ولی این دولت فرانسه حاضر نیست حتی اون رو قبول بکنه، می دونه که پیامدهاش چیه. پس از اینها غرب و آمریکا یک تصمیم مشترکی در واقع در همین چند روز گذشته میگیرن و اونی که جلوی تقویت یا روی کار آمدن حزب کمونیست تونس و اسلامگراهای یه حزب اسلامی هست که دقیقاً اسمش به خاطرم نیست، که اونها به قدرت نرسن، در صورتی که اون حزب اسلامگرا همچنان تون و تیز نیست. یه موضوع دیگه، یه پیام دیگه که این برای کشورهای غربی داشت این بود که تا کنون فکر می شد کشورهای مثل مصر، تونس، کشورهای سکولار که حتی دیکتاتوری هم باشن، اینا می تونن در قبال اسلامگراها ایستادگی بکنن. وقایع تونس نشون داد که متوسل شدن به دیکتاتورهای سکولار همونقدر بد هست که کشورهای دیگه‌ای که درش اسلامگرایی، چون اینها اولین کاری که میکنن اسلامگرایی رو میزنن کنار و پیش میبرن. عرض شود که مطلب دیگه ای که باید اضافه بکنم این هست که توی دور بعد ما درباره شباهت ها و تفاوت های تونس و ایران صحبت خواهیم کرد. در همینجا بحثم رو پایان میدم و از آقای کیومرث نویدی که افنوخاست میخوام بفرمایید ببینم صحبت کنیم. میکروفون در اختیار شماست. خب کیومرث انگار یا پشت میکروفون نیست یا نگرفت. جانگیر عزیز نوبت شماست، بفرمایید. خب درود مجدد به دوستان عزیز و همچنین دوستان تازه وارد. من قبل از اینکه وارد در واقع بحث امروز تونس بشیم، یه خلاصه ای از وضعیت تونس و اینکه چگونه هست رو من بگم. تونس کشوری با مساحت 163610 کیلومتر مربع، جمعیتش حدوداً 10 میلیون نفره، در پایتخت که اسمش هم هست شهر تونس نزدیک به 2 میلیون نفر زندگی میکنن. عمده ترین درآمدش از به وسیله توریست تأمین میشه. بد نیست در اینجا من این مسئله رو بگم که در سال 2003 یعنی قبل از گران شدن نفت در جهان، تولید هر فرد تونسی 2070 دلار بود و تولید هر فرد ایرانی 1680 دلار بود. یعنی در همون موقع تونس بدون نفت و گاز بیش از 400 دلار از هر ایرانی با داشتن گاز و نفت تولید میکرد و این یعنی از نظر اقتصادی تونس در کشورهای افریقایی بعد از افریقای جنوبی مشخصا بالاترین تولید سرانه رو داره. امروز در جهان از نظر اقتصادی طی این 2-3 دهه اخیر به خصوص از دوره از زمانی که مسئله گلوبال به این شکلش درآمد، به جای درآمد سرانه تولید سرانه رو تو اقتصاد مورد محاسبه قرار میدن و من فکر میکنم درستش هم همین است. از ابتدا میبایست این مسئله رو مورد توجه قرار بدن. این یه اطلاعات کلی بود از نظر در واقع برای خود تونس، موقعیت جغرافیاییش با الجزایر و لیبی هم مرز هست و به هر حال درآمد عمده ترین درآمدش هم که گفتم از توریست است و به همین علت که در واقع بیشترین بخش درآمدش از توریست هست، احتمال اینکه اسلامگراها بتونن در اونجا ریشه‌ای بدوانند در آینده بسیار بسیار ضعیف است، چون اصل اقتصاد تونس و مردم هم این رو میدونن به درستی. اما ببینید یک چیز داره در بخصوص هم در قرن بیستم و هم در به اصطلاح از اوائل قرن بیستم به این طرف و امروز این مسئله بیشتر داره خودش رو نشون میده از نظر تاریخ و بررسی های تاریخی، و اون این که در کشورهای دیکتاتوری و استبدادی به دلیل اینکه هیچ گونه آزادی وجود نداره تا بشه شرایط اجتماعی اون جامعه رو به درستی بررسی کرد و اینکه در چه زمانی ممکنه یک اعتصابی یا اعتراضی و یا یک شورش و یک جنبش همه‌گیر که منجر به تغییرات اساسی بشه رخ بده، اصولا غیر قابل پیش بینی هست و بهانه‌ای کافی است که این منبع باروت آماده رو که حالت انفجاری پیدا کرده، همه چیزش آماده هست، جرقه کوچکی همه چیز رو در واقع اون حالت انفجاری رو به انفجار در بیاره. بهانه این که جوانی خودکشی کرد شاید در تونس تا به امروز در طی این مدتی که تونس استقلال پیدا کرده بیش از 100 نفر خودکشی کرده باشن به دلایل مختلف و خودکشیشون هم بخشن شاید بر اساس آتش زدن خودشون باشه، ولی این جرقه شرایط اجتماعی تونس و سایر کشورهایی که به این شیوه استبدادی دارن اداره میشن، از جمله کشور خودمون، در یک سال و نیم گذشته این مسئله رو نشون داد. من اینجا یک تاریخچه کوتاه دیگری رو در مورد استقلال تونس. تونس در سال 1956 از فرانسه استقلال گرفت و در واقع فرانسه رو بیرون کرد از اونجا و حبیب بورقیبه که یکی از سران مبارزان بر علیه در واقع استعمار فرانسه بود، کسی که زمانی برای استقلال و آزادی مردم مبارزه می کرد، خودش بعد از گرفتن قدرت تبدیل به یکی از دیکتاتورها و در واقع عاملین اختناق در جامعه شد و یک تاز در واقع استبداد تونس قرار گرفت. بن علی افسر ارتش بود و بعد در بخش ضد اطلاعات ارتش رفت و بعد که ژنرال شد رئیس ضد اطلاعات ارتش و بعد هم رئیس سازمان امنیت تونس قرار گرفت و بعد از اون به وسیله حبیب بورقیبه نخست وزیر شد و در سال 1987 که نخست وزیر بود با یک کودتای خزنده و بدون خونریزی و بدون اینکه حبیب بورقیبه رو در واقع زندانی بکنه، ولی به نوعی در خانش بازداشت بود، قدرت رو به دست گرفت و از سال 1987 تا به امروز که حدودا نزدیک به 24 سال هست، این همچنان حکومت میکنه و در واقع به بهانه مبارزه با اسلامگراها که تا اندازه‌ای هم موفق بود، به هر حال این اختناق رو برقرار کرد. اما من شباهت هایی راجع به وضعیت تونس و ایران نمی بینم. بعضی از دوستان حتی مقایسه می کنن با سال 57. اصولا هیچ شباهتی آنچه که امروز در تونس داره اتفاق می افته و اتفاق افتاد شباهتی با سال 57 ایران نداره و با آنچه که در سال گذشته 18 ماه پیش که جنبش سبز اسم گرفت باز هم به نظر من شباهتی نداره. البته هر چیزی که در جهان اتفاق بیفته به طور طبیعی اثر میذاره روی هم دیگه. حتی اگر یک نفر در جزیره فیجی در پایین استرالیا اعدام بشه، این قطعی هست که انسان‌هایی که در سیبری شمالی ترین نقطه جهان دارن زندگی می‌کنن در اونجا به اصطلاح اثر انسانی خودش رو خواهد گذاشت، چه به این برسه که به هر حال تغییراتی و جنبشی در جامعه صورت بگیره. اما این که تأثیر گرفته باشه و به طور مستقیم و شباهت‌هایی داشته باشه، من چنین شباهت هایی رو نمی بینم. در سال 57 با اینکه جامعه ایران حالا اگر فرض کنیم چیزی شبیه جامعه امروز تونس حالا با تفاوت هایی بود، یعنی جامعه بود تقریبا سکولار، مذهب نقش اساسی رو بازی نمی کرد در مسائل سیاسی و اجتماعی، ولی مردم در بالای بام‌ها الله اکبر سر دادند و بعد رهبری رو به یک مذهبی آیت الله دادند و در تونس چنین چیزی اتفاق نیفتاد و من فکر می‌کنم نخواهدم افتاد. و شعاری که امروز مردم تونس در خیابان‌ها دادند فقط حریت بود، آزادی بود، نه الله اکبری گفته شد و نه هیچ نشانی و بویی از اسلام در اون دیده می شد و یا تا به امروز دیده نشده. حتی در یکی از خیابان‌های شهر تونس، پایتخت کشور تونس، وقتی عده‌ای وایستادن به نماز خوندن، اگر عکس رو نگاه کنید دو صفی هست که این دو صف به حتی به 100 نفر هم نمیرسه و رئیس حزب اسلامی در واقع یا رهبر حزب اسلامی النهادیه که به وسیله بن علی محکوم به زندان ابد شد، البته از تونس فرار کرد و الان در انگلیس داره زندگی میکنه و من نمیدونم چرا در فرانسه نرفته و انگلیس ها اونو اونجا بردنش، او اعلام کرده که ما حتی نه در انتخابات ریاست جمهوری شرکت خواهیم کرد و نه اینکه میخوایم مسئله رو به شکل اسلامی در بیاریم. گفته این یک جنبش سیاسی هست و سیاسی هم باقی خواهند بود، یعنی بر اساس ارزیابی هایی که حتی همین اسلامیست ها دارن میدانن که جایی فعلا در این جنبش ندارن. در نتیجه چنین شباهت هایی نیست. من یک چیز دیگری رو هم، یک آمار دیگری رو هم در همین زمینه بدم و اون این که تونس 7.4% تولید اید ناخالص داخلیش رو صرف آموزش و پرورش و تحصیلات عالیه میکنه، در حالی که ایران 4.6% تولید ناخالص داخلیش رو صرف آموزش و پرورش و نهادهای دانشگاهی میکنه. یعنی تونس 3% بیشتر از ایران بودجه در همون دوره عصر دیکتاتوری گذاشته برای سیستم آموزشی، چه دبستانی و دبیرستانی و چه دانشگاهی. در نتیجه خود همین مسئله و بیشترین درآمد از طریق توریسم و اونچه که امروز در خیابان‌های تونس و شعارهایی که میدن و خواسته‌هایی که مردم دارند به نظر من بسیار جلوتر از وضعیتی است که در ایران بوده، بخصوص اگر گاهی به سال 57 ارجاش میدن که اصلا قابل مقایسه نیست. من دیگه چون دست دو نفر از دوستان الان بالا هست تا همینجا این صحبت رو پایانش میدم. یک اشاره‌ای هم بکنم و اون این مسئله که مصاحبه‌ای دویچه وله در آلمان با وزیر امنیت و اطلاعات آلمان انجام داده، از او در مورد تونس پرسیده. وزیر در واقع اطلاعات و امنیت آلمان گفته ما اصلا پیشبینی نمیتونستیم بکنیم که یک چنین چیزی بیاد. اطلاعاتی که ما داشتیم اصولا چنین مسئله‌ای رو نمیگفته و چنین اطلاعاتی رو نداشتیم. این مسئله رو هم حتی دولت فرانسه که نفوذش در تونس همچنان بسیار زیاد هست، اینها هم پیشبینی نمی کردن. و وزیر خارجه فرانسه یک اشتباهی رو در واقع یا یک خطایی رو انجام داده در همون یکی دو روز اول تظاهرات. خانم میشل آلی و ماری، اگر فامیلیش رو اشتباه تلفظ نکنم، ایشون برگشته بود گفته بود که نیروهای ضد شورش فرانسه در جهان معروف هستند و این رو هم درست گفته و ما اگر به هر حال بخواهند میتونیم این نیروها رو برای حفظ امنیت به تونس بفرستیم. و همین این که الان چند روز گذشته، امروز از تعدادی از احزاب اپوزیسیون فرانسه خواهان استعفای وزیر خارجه فرانسه شدن که چرا چنین حرفی رو زده و چنین دخالتی رو کرده و ایشون گفته ما ارزیابیمون غلط بوده از وضعیت تونس. البته اینها ارزیابیشون از تمام کشورهای استبدادی و دیکتاتوری اشتباه است. اینها میخوان بر اساس معیارهایی که در غرب هست و جوامع رو بر اون اساس میان ارزیابی میکنن، چنین ارزیابی اصولا در کشورهای استبدادی امکان پذیر نیست و همه چیز یک باره و یک دفعه خواهد شد. و یک مسئله دیگر رو هم من اینجا بگم و بعد خاتمه بدم و اون این که اون چه که در تونس به اینجا رسید و تغییرات در دولت و در واقع سیستم رو میخواد و چرا در ایران چنین چیزی نشد، این نبوده که دیکتاتور تونس و یا دیکتاتورهای تونس نکشتن. شما اگر به آمارها نگاه بکنید در طی چند روز اولیه کشته‌ها اون چرا که اپوزیسیون تونس اعلام می‌کرد بیش از 70 نفر بود و الان رقم بسیار بیشتره، در حالی که همین رقم توی چند روزه اول که جنبش سبز اتفاق افتاد به این تعداد نرسیده بود. یعنی در کشتار کوتاهی نشد در تونس، اما اون چه که بود در واقع به دلیل اینکه در تونس این جنبش اجتماعی رهبری نداشت که خواهان حفظ اون نظام باشه به جلو رفت و متاسفانه جنبش سبز رهبریش و در واقع بسیاری خواهان این بودند که در چارچوب این نظام اصلاحات اندکی صورت بگیره و این هم یکی از تفاوت‌های اساسی و مهم دیگری هست که تونس به جلو رفت و ایران دوباره باید این کشته‌ها تکرار و تکرار بشه و بهای سنگینی رو مجدداً پرداخت بکنن. خب من همینجا بحثم رو تموم میکنم. الان آقای حمیدی در نوبت هستن. حمیدی عزیز بسیار خوب، پس میکروفون در اختیار شماست. جانگیر لقایی بود، همکنون آقای حمیدی صحبت خواهند کرد. دیگر دوستان، آقای شکری عزیز، امیدوارم که خوب باشید. به شنوندگان رادیو شما هم سلام عرض میکنم. امیدوارم که همگی خوب و خوش باشید. خدمتون عرض بکنم که 2 سال پیش برای بررسی وضعیت زنان در تونس، من کشور تونس بودم با خیلی از مسئولان اتحادیه های زنان، کارگری و دانشجویان و یکی دوتا از رهبران احزابی که اون زمان در اپوزیسیون بودن و در مجلس بودن صحبت کردم. متاسفانه خب اتفاقات که میفته، یک نگاه کلی بر اینه که خب بن علی دیکتاتور بود و مردم قیام کردن، انقلاب توده‌ای شد، اله شد بله شد و الی آخر، بدون اینکه هیچ ارزیابی از اون جامعه و شناختی از اون جامعه داشته باشن، فقط بر یک سری معیارها و مبانی کلی میان میگن که آره هر جا که مردم ستمکش هست این داستان صورت میگیره و این ضرورت اجتناب ناپذیر به اصطلاح تاریخ. یک نگاه دیگری هست که تابع این که این تحول در کدام منطقه از دنیا صورت گرفته، او رو به نوعی با مسائل خودش ربط و ضبط میده بدون این که اصلا پیشینه اون جامعه رو بشناسه. خود من هم به واقع از کشور تونس هیچ اطلاعات دقیقی نداشتم، حالت کلیش رو میدونستم، ولی اون سفر و مدت زمانی که اونجا بودم و مجموع صحبت هایی که کردم و ارزیابی که از جامعه به دست آوردم برای خود من که خیلی جالب بود. جانگیر عزیز به مسئله استقلال تونس اشاره کرد که حبیب بورقیبه که لقب بای، چون در دوره ای که عثمانیان یک دوره تاریخ اونجا رو تصرف کرده بودن، حاکمی که منصوب میکردن بهشون گفتن بای. بعدها بر اساس همین سنت به حبیب بورقیبه که تحصیل کرده فرانسه بود و در فرانسه هم تحصیل کرده بود، آمد و بر اساس اون وجود داشت، در یک دوره حالت تعامل گرفت با فرانسویا و مسئله استقلال تونس رو به پیش برد. خب حضور حبیب بورقیبه و مجموع شرایطی که به اصطلاح وجود داشت، آموزش و پرورش و بهداشت رو عمومی کرد و با توجه به پیشینه‌ای که در خود کشور تونس به عنوان کشور آفریقایی که 98%شون مسلمان هستن، 1% مسیحی دارن، 1% یهودی دارن، کلیمی دارن، 1% از کل جمعیتشون هم 1-2% هم بربر هستن یا بربر هستن که در نزدیک مرز لیبی زندگی میکنن، مناسبات خودشون رو دارن و بالاخر فردی بود در دورانی که تونس مستعمره بود به نام طاهر حداد، یک فرد دیگری بود حسن البنا و محمد عبدو. اینها اسامی رو احتمالاً دوستان بعدها تو تاریخ خودمونم شنیدن. طاهر حداد فردی بود که به صلاح پیش نماز یک مسجد بود در تونس و کتابی رو نوشت در همون سالها، زن، دین و جامعه. قرائت و گرایشی که طاهر حداد در این کتاب ارائه داد باعث شد که به اصطلاح یک نوع بینش دیگر نسبت به زن اساساً ایجاد بشه و پایه‌های به اصطلاح فکری حبیب بورقیبه به عنوان یک فردی که مسلمان بود و اساساً تمایلی به این نداشت که دین رو در سیاست دخالت بده بر اثر تأثیراتی که استعمار فرانسه و کل این آمد شدها و دورانی که تونس به عنوان یکی از کشورهای آفریقایی مورد حمله مسلمانان و اعراب قرار گرفته بود، اینها در تاریخشون تجربیات خوبی نداشتن. بورقیبه به اصطلاح در با برداشت های طاهر حداد آمد و مناسبات برابر حقوقی زنان و مردان رو برقرار کرد. خب در همون ابتدای امر یک سری احزاب و جریانات تشکیل شدند. از جمله خدمتون عرض بکنم که سم که خوب باشید، خیلی خوشحالم بعد از مدت ها در کنارشون. مثلا اتحادیه زنان تونس در کل کشور تونس 50,000 عضو داره، چیزی که اصلا در کشور ما مطرح حتی نیست. ممکنه مثلا بگن بسیج خواهران، یا مثلا اتحادیه کان بیشترین به اصطلاح نیرو رو داره، من به عنوان یک سری نهادهایی که ایجاد شده. خب اون اوائل به خاطر اون گرایشات و مبارزاتی همه بودن، از جمله جریانی که راشد القنوشی، این راشد رو با محمدی که در حال حاضر نخست وزیر هست فقط به لحاظ فامیل یگانه هستن. اون راشد کسی است که به اصطلاح دبیر جریان النهضه است، که به اصطلاح جریان اسلامی است، اونی که در انگلستان من نمیدونم، ایشون در فرانسه هست ظاهرا، و اخیراً هم که خب در دوران بورقیبه بازداشت شد. در سال 1987 که توضیحات یک جهانگیر عزیز دادن، به اصطلاح راشد القنوشی آزاد میشه، یک به اصطلاح پیمان آشتی ملی برقرار میشه، احزاب و گروه ها اجازه فعالیت پیدا میکنن، روزنامه ها آزادی بیان پیدا میکنن، و تا 2-3 سال به همین ترتیب قضیه پیش میره. بعدها بر اساس گرفتاری هایی که ایجاد میشه و حرکاتی که باز همین جریان النهضه به رهبری راشد القنوشی انجام میده، باعث میشه که به اصطلاح یک سری اختلاف نظر و به اصطلاح در اجماع احزاب پیش بیاد، ممنوعیت این حزب صادر میشه و اونها رو میارن به یک سری مبارزات، و بیشتر و بیشتر از همه نکته حمله به اصطلاح زین العابدین بن علی متوجه نیروهای اسلامگرا بوده. حتما شما میدونید حزب کمونیست تونس در تونس فعالیت آزاد داشته. وقتی میگم آزاد معنیش این نیست که مثلا بیان داس چکش بالا ببرن، یا مثلا حزب سوسیالیستشون آزاد بوده، اتحادیه کارگری آزاد بودن، منتها می اومدن در چارچوب هایی که جامعهشون داشتن و اینها یه سری کارا میکردن و حتی توی پارلمان بودن. یکی از توافقاتی که بن علی با این جریانات میکنه، میاد میگه که به اصطلاح توازن نیروهای حزب حاکم رو بیایم تغییر بدیم، به طوری که از جریان حزب حاکم که اکثریت رو به دست داشته باشن وارد مجلس میشدن و بقیه هم به هر حال هر کدام 2 تا 3 تا 5 تا 10 تا از صندلی های پارلمان رو داشتن. مورد دوم که من فکر میکنم بسیار اهمیت داره، همونطور که میدونید تونس در جوار دریای مدیترانه قرار داره و این قضیه باعث شده که سالانه و یکی از خوش‌آب و هواترین به اصطلاح مناطق آفریقاست، یعنی با این که تونس، الجزایر و مراکش به هم دیگه خیلی خیلی نزدیک هستن، ولی تونس به دلیل ویژگی هایی که داره و به خاطر مشکلاتی هم که داره از مناطق خوش آب و هواست و میزان کمتری نفت نسبت به الجزایر و مراکش داره. به همین دلیل روی کردی رو که به صلاح آمدند و بعدها در دوران بن علی ایجاد شد، روی کرد به صلاح درآمد توریست و ایجاد اشتغال بود که تو همین رهگذر کارخانجات نساجی بسیاری رو در تونس فراهم آوردن. حتما میدونید که خرما و زیتون و روغن زیتون جزو اقلام صادراتی هست به اضافه نساجی، و توریست هم که به عنوان یکی از درآمدهای کلان کشور تونس مطرح میشه که تونسه از قبل همین توریست موضوع رو ایجاد بکنه. زمانی که مسئله به اصطلاح ورود به اقتصاد جهانی مطرح شد، کشور تونس در یک به اصطلاح قرارداد بین مدیترانه و اروپا یک قرارداد تجاری منعقد کردن، غافل از این که تونس هنوز به اون مرحله از رشد کیفی در تولید کالا نداشت و نمیتونست با کالاهای اروپایی رقابت بکنه بازار پایی، و آرام آرام کارخانجات رو به ورشکستگی رفتند. در 15 سال پیش نرخ بیکاری چیزی بین 14 و 15% بود که توی سالهای اخیر تا 30% این قضیه افزایش پیدا کرد. به همین دلیل با افزایش یا به اصطلاح پر شدن کالاهای اروپایی در بازار تونس و ورشکست شدن کارخانجات، آرام آرام این مسائل افزایش قیمت ها، مسئله بیکاری و مجموع شرایط دست به دست هم داد که به صلاح اعتراضات رو دامن بزنه. حتما دوستان میدونن که به صلاح همین مسئله گرانی و اعتراضات در بهار سال 2008 هم، یعنی زمانی که من اونجا بودم، 2-3 ماه قبل از اون یک سری اعتراضات صورت گرفته بود، منتها تونسته بودن با یک سری تمهیدات اون مسئله رو حل فصل بکنن. منتها این روندی که پیش آمد بدین ترتیب بود که یک مسئله حالا ارتباطات و اینترنت به جای خودش، مسئله توریست و رفت آمد به عنوان یگان درآمدزایی برای کشور تونس از طرف دیگر، موضوع نهادها و اساساً روی کردی که در زمان استقلال ایجاد شد در جهت به اصطلاح جدایی نهاد سیاست از نهاد مذهب، همه اینها دست به دست هم داد که از مردم تونس به اصطلاح از یک ویژگی های خاص برخوردارند، در ضمن اینکه آرامن مردمی هستن که به اصطلاح میان و با موضوعات برخورد میکنن. ریشه های این حرکت برخلاف دوستانی که میگن این حرکت به اصطلاح رهبر نداشته، من فکر میکنم که خب شاید اطلاع ندارن، شاید مثلا اون رهبر نمادینی که فکر میکنن باید باشه یا بالا پشت اون وایسته بگه سلام بگه فلان. تمام این احزابی که نام بردم، اتحادیه زنان، اتحادیه کارگران، اتحادیه دانشجویان، در ارتباطات عمیق با هم دیگه هستن، منتها اینقدر دقیق کار میکردن که خب ظاهراً بیرون داده نمیشد. و همین امروز هم دارن این مسئله رو هدایت میکنن، رهبری میکنن، و قضیه تا به اونجاست که حتما شنیدید 3 وزیری که از اتحادیه کارگران انتخاب شده بودن، وجود حضور وزرای کابینه بن علی استعفا دادن، ولی در مجموع من فکر میکنم که هیچ تشابهی من بین وضعیت ایران و تونس خودم شخصا نمی‌بینم، نه به لحاظ ساختاریش، نه به لحاظ مثلا گروه‌های جمعیتیش. اون مطلبی رو هم که مثلا جهانگیر عزیز گفتن، چون ایشون در علم اقتصاد هستن، این گونه عرض بکنم که وقتی که ما درصد رو به کار میبریم، البته من مدافع چیزم، کل جمعیت تونس 10 میلیونه، یعنی اون مبلغ ناخالص درآمد ملی که 7.4% صرف مسائل آموزش میشه، که به واقع میشه در تونس چون آموزش رایگانه، مسئله مسکن تا حد زیادیش در تونس حل شده است. در ایران ما با 70 میلیون جمعیت مواجه هستیم، در ایران معذرت میخوام. به همین دلیل وقتی که به اصطلاح سرانه رو نگاه میکنیم، در تونس به اصطلاح 67% مردم تونس باسواد هستند، باسواد به لحاظ نرم‌های بین‌المللی. در ایران اون به اصطلاح سواد پایه 89%. یعنی اینها تفاوت‌هایی است که آمار بیان می‌کنه و فکر میکنم مجموع شرایطی که به اصطلاح براتون برشمردم باعث شد که وضعیتی صورت بگیره. و خود آقای بن علی هم با توجه به این که در طول سالیانی که در به عنوان یک دیکتاتور ملوس در کشور تونس حکومت میکرد، اگرچه میتوانست سرکوب بکنه، اگرچه میتوانست کشت و کشتار بکنه، ولی من فکر میکنم حداقل در آخرین لحظات عقلگرایی کرد و بیش از این ادامه نداد. حتما میدونید یکی از گرفتاری ها داماد بن علی هست که مثلا مدیر روزنامه الصحافه هست، که یک میلیونر تونسی است و خیلی از فسادها زیر سر اوست. اقتصاد و مناسبات تونس یک مناسبات مافیایی است تو سطح تجارت و به اصطلاح مسائل خودش، و امیدوارم که مردم تونس با روشنبینی و محاد شدن بین حالا یک بخش از اروپا و مناسباتی که دارن، فکر نمی کنم هرگز و هرگز بخوان مسائل ایران رو به اصطلاح حداقل انقلاب ایران رو پشت سر بگذارن. ولی آقای قنوشی برگشته تونس هست و داره به اصطلاح مذاکره میکنه و خود توافق هم کردن که از حزب کمونیست و مسلمان ها هیچ وزیری در کابینه نباشه. مرسی جهانگیر عزیز، مرسی کیانوشان و دیگر دوستان، امیدوارم که شاد باشید. مرسی حمیدی عزیز از بحث و صحبتی که کردین. یکی از دوستان اینجا، من گفتم وزارت اطلاعات و امنیت آلمان، ایشون نوشتن آلمان وزارت اطلاعات نداره، و بعد گفتم که همون به انده بوندس ناخریشتن دینس هست، در واقع زیر نظر مستقیم صدر اعظم آلمان کار میکنه و فرد کسی هم که رئیس این سازمان هست به عنوان وزیر در واقع توی روزنامه ها یا بعضی مواقع به عنوان رئیس اطلاعات، و حالا در واقع ترجمه فارسیش من نمیدونم، چون به فارسی که نمیشه گفت که بوندس ناخریشتن دینست یا بنده، شما باید اینو ترجمهش بکنید. و به هر حال همون چیزی هست که ما به عنوان وزارت اطلاعات ازش اسم میبریم. خب این از این. اما حمیدی عزیز، من اگر گفتم رهبری نداره، منظورم این نبود که اپوزیسیون نداره، چون همین سه وزیری که آمدن همونطوری که شما هم اشاره کردید، اینها به هر حال مربوط به احزابی هستن که بخشیشون خب حالا غیر قانونی در خارج بودن، و البته اینا عمدتا اینا در همون تونس بودن، و این هست که وجود داشته. اما منظور من همونطوری که باز خود شما اشاره کردید، در واقع همون رهبری که بخواد نقش در واقع تنهایی رو بازی بکنه، و این یه حسنه برای یه جامعه که یک همچین این چیزی رو نداشته باشه، بلکه یه تعدادی از افراد و احزاب باشن در واقع. خب کیانوش دستش بالا بود و به هر حال طبق معمول باز دیسی شد، دوباره رفت و برگشت. کیانوش بعدم بعد از کیانوش هم عبدو نبود، یه نفر دیگه بود، شایان. خب ولی خب حالا کیانوش الان آره نوبت تو شایان جان. آها ببخشید، پس چون دست هر دوتاتون افتاده بود من فکر کردم نوبتی کیانوش بود. خب پس شایان جان شما مایک رو بگیرین. اوکی درست شب بخیر برای آمان هست این یکی من اشکال روش دو چه بود. مرسی. بالا یک نکاتی که دوستا تشاره کردم من اشاره نمی کنم یک دارم بخیر میگم به همه خواسته نباشید از این های محترم به همه صدات به صورت چه میدونم اصطلاحا میگن هلیکوپتری دیگه، حالا صدا بسیار خرابه و من شما میکروفونتون رو حالا دستی بزنیم بهش ببین چیکار باید کرد دوباره، پس من میکروفون رو برای شما آزاد میکنم دوباره آزمایش کنین، اگر نشد کیانوش میاد صحبت میکنه و بعد دوباره شما میگه. من فکر کنم این پالتک خودش خیلی اشکال داره، بالا با اسکایپ که هیچ اشکالی نداره. الان صدا خوبه؟ اگر صدا خوبه یه صدا نیست بده بسیار من استاپ میکنم. مرسی. من با اجازه آقای جهانگیر لقایی وارد اتاق شدم تا شایان بره و میکروفونش رو درست بکنه. آقای شکری، آقای مصطفی شکری در اتاق هستن و برنامه اتاق رو ضبط میکنن، زحمت میکشن و در رادیو البرز و همچنین در سایت ایران گلوبال قرار میگیره. بنابراین خیلی مهمه که دوستان از قبل کار کرده باشن رو موضوع، برای اینکه صداها ضبط میشه و در شبکه‌های اجتماعی بالاترین دنباله ایران گلوبال، فیسبوک، رادیو البرز و سایت فرهنگ گفتگو قرار میگیره و احتمالاً شنونده‌های زیادی خواهد داشت. اما در مورد تفاوت ایران، تفاوت و شباهت ایران و تونس هم در قبل از انقلاب و هم در بعد از انقلاب، یه نکته‌ای که مربوط به قبل از انقلاب بود، شباهت‌های در اونجا هم شاه ابتدا اومد سرکوب کرد تظاهرات رو، بعد این رو به عوامل خارجی نسبت داد و سپس اومد گفت صدای پای انقلابتون رو شنیدم و از کشور در واقع فرار کرد. بن علی هم اول اومد سرکوب کرد تظاهرات رو، اون رو این تظاهرات رو وابسته به گروه های اسلامگرا خوند، البته این تفاوت هست بین ایران و اون رو گفت کار مطبوعات خارجی های و سرانجام صدای پای انقلاب رو شنید و گفت من مطبوعات رو آزاد میکنم، اینترنت رو 100% میکنم و 5 میلیارد اختصاص میدم برای ایجاد نمیدونم 350,000 شغل و بعدش هم فرار کرد. پس میبینیم این شباهت در قبل از انقلاب بود، تنها تفاوتش این بود در ایران 1.5 سال طول کشید از شروع انقلاب تا سرنگونی، اینجا کمتر از 1 ماه، در تونس کمتر از 1 ماه صورت گرفت. و شباهت دیگه با انقلاب سبز ایران داره، یعنی تظاهرات هایی که پس از انتخابات یا انتصابات جمهوری اسلامی شکل گرفت به عنوان جنبش سبز، انقلاب یا تحولات و انقلاب در تونس و ایران در این بود و اون هم به کارگیری ابزار دیجیتالی در خبررسانی بود. یعنی در ایران می دیدیم هر کسی که یک موبایل داشت و در تظاهرات بود از دور از طبقه چندم فیلم می گرفت، این رو می فرستاد برای یکی از سایت ها و بلافاصله این فیلم در بی بی سی، سی ان ان، نمیدونم صدای آمریکا و صدها و هزاران وبلاگ و سایت قرار می گرفت. یعنی مقابله مردم، یعنی نقش مدیای دیجیتالی در انقلاب سبز، انقلاب که نه، در جنبش سبز ایران و انقلاب تونس وجود داشت. در اونجا هم مطبوعات ممنوع شد ولی مردم به کمک موبایل، به کمک اینترنت، به کمک فیسبوک، به کمک یوتیوب و صدها و هزاران وبلاگ و سایت در واقع کمر دیکتاتوری رو شکوندن. این برخلاف صحبت، برخلاف که نه، در نقد صحبت های حمید حمیدی، ببینید انقلاب دست کار کسی نیست، از بالا هم دیکته نمیشه، شرایط به گونه پیش میاد که انقلاب میشه، باش هیچ کاری هم نمیشه کرد. این دو شباهت بود. اما تونس همونجور که دوستانم گفتن مسئله جامعه مدنیش خیلی قویه. در همین تظاهرات ها وکلا، نقش وکلا، یعنی سندیکای وکلا، دانشجویان و تشکل‌های مدرن، اونها تونستن در نبود یک اپوزیسیون قوی تظاهرات رو در واقع سمت سو بدن. تفاوت دیگه بین ایران و تونس هست و اون در قدرت و قدرت و گستردگی اپوزیسیون ایرانه، که اصلا اپوزیسیون تونس من حقیقتا چیزی نشنیدم، یعنی آنچنان قوی نیستن که بتونن مثل اپوزیسیون ایران از تنوع، گستردگی و قدرتش برخوردار باشن. یکی از تفاوت‌های خیلی مهم در مورد مطبوعات تونس بود که باز دوستان اشاره کردن. مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی در تونس بسیار قوی تر از مطبوعات در زمان شاه و مطبوعات در زمان جمهوری اسلامی هست. این تفاوت ها رو به اصطلاح در ایران و تونس وجود داشت. اما موضوع پیامی هست که انقلاب تونس در واقع هم در کشورهای خاورمیانه گذاشت. یعنی ما باید آماده بشیم تحولاتی که احتمالاً در یمن، در مصر، یعنی کشورهای سکولاری که به شکل استبدادی اداره میشه رو شاهد باشیم و الیت جوامع غربی یعنی اروپا، آمریکا به این رسیدن که این کشورهای سکولار در خاورمیانه یا در کشورهای اسلامی هیچ گارانتی به غرب نمیده که جلوی اسلامگرایی رو بگیره، حتی میتونه اسلامگرایی رو تقویت بکنه. از این لحاظ اینها دارم رو این فکر میکنن که دیگه نرن پشت حکومت‌های سکولار، چیزی که در مورد تونس کل اتحادیه اروپا و فرانسه رفته بودن پشت دیکتاتوری که آمریکا در سال 2009 یعنی سفیر آمریکا در تونس یک گزارشی رو مفصل نوشته بود که ویکی‌لیکس تو همین جریانات گزارش، سفیر آمریکا در تونس مطرح کرده بود که جامعه تونس متنفر از بن علی و طبیعتاً خب گوشهای شنوایی داشت در آمریکا. با توجه به اینکه منافع آمریکا و منافع فرانسه در تونس به هم می‌خورد، یعنی فرانسه حیات خلوت، یعنی تونس حیات فرانسه بود. و پیام دیگه به دیکتاتورهای مثل آقای رئیس جمهور مصر که اینا هم دارن میفهمن که فردا اگر اوضاع خراب بشه همین غرب، همین آمریکا ایشون رو اینا رو به عنوان پناهنده هم قبول نمیکنه، مجبورن سر از عربستان در بیارن. یعنی اونها هم حساب کار خودشون میکنن. اما اینکه در ایران موضوع چیزی دیگه ایه، موضوع این هست که دوستان میگن چرا مثلا اصلاحات دیگه اونجا تموم شد، پس چرا باید مثل تونس انقلاب بکنن؟ موضوع سر اینه که رژیم ایران یه رژیم بسیار فاشیستیه، یعنی با یک دیکتاتوری های عادی و معمولی فرق داره که یارو فرار کنه بره. اینه که و قضیه این مقدار پیچیده میشه، وگرنه همین امروز اگر آزادی های سیاسی اجتماعی مثل تونس در ایران باشه، تونس زمان بن علی در ایران باشه، من فکر میکنم که به یک ماه هم نکشه در عرض یک هفته رژیم فرو بریزه. این قطعیه، خود رژیم هم میدونه که اگه سر غرغره رو یه خورده باز کنه این غرغره همینجوری میاد. من وقت دوستان رو نمیگیرم و در پایان یه نکته رو فقط اضافه میکنم، اینه که جمهوری تونس به 52-53 سال بوده که یه حدودی چیزی 30 سال حبیب بورقیبه و اون رئیس جمهور بود و پس از اون بن علی شد که تقریبا 23 سال حکومت کرد و قرار بود که 3 سال دیگه حکومت رو استعفا بده و انتخابات آزاد بشه. به هر حال من مایک رو برای شایان اگر میکروفون درست شده یک بار دیگه سعی بکن، وگرنه من در لیست کیومرث نویدی، البته اینجا نوشته عبدو کیومرث بلبلستان جهانگیر باریش، آیا این نه مرسی، خیلی خوب، پس عبدو هست. دوستان فقط در مورد همین شباهت ها، تفاوت ها و موضوع ما موضوع انقلاب تونس هست. حالا ممکنه دوستان اسم اون رو چیز دیگه بذارن، ولی در این چارچوب ما صحبت میکنیم. عبدو جان من فکر میکنم که اگر نفری 5 دقیقه وقت بدیم به همه دوستان وقت برسه. الان 5 نفر در نوبتن. عبدو عزیز مایک در اختیار شماست. خیلی متشکر کیانوش عزیز. من فقط از دوست عزیز و بسیار گرامی آقای حمید حمیدی خواهش میکنم که ایشون هم نوبت بگیرند و از اونجایی که واقعیت جامعه تونس رو از نزدیک بررسی کردند نوبت بگیرند و در این زمینه صحبت بکنند. ببین دوستان عزیز، همون گونه که کیانوش عزیز هم توضیح دادند یا دیگر دوستان، طی 27 روز رئیس جمهور دیکتاتور تونس کشور تونس رو حکم میکنه. بعد از اون کمتر از یک هفته بیش از 3-4 حزب غیر از حزب حاکم دور هم می نشینند. این خیلی جالبه، در حالی که ما با انقلاب بیش از 1 سال خورده‌ای، انقلاب 57، تنها حزبی که و یا تنها رژیمی و یا تنها رهبری که بر کشور حاکم شد یک رهبر ولایت فقیه بود. ببینید یک فرق بسیار بسیار گسترده است. از اصلاحات صحبت میکنیم، جنبشه، بله این جنبش خواهان ادامه راه رهبری خمینی است. و اما در تونس چه گذشت؟ از مسلمان اسلام گرایان صحبت میکنیم طبق صحبت های اپوزیسیون تونس، اسلام گرایان تونس، کسانی هستند که حتی درس اخلاق نسبت به زنان و مسائل اجتماعی و حزب کمونیست میدهند. پسمون فرق میکنه. چرا باید از این ابا داشته باشیم؟ چرا نگویی که در تونس طی 27 روز اگر نگویم انقلاب شبه انقلابی صورت گرفت، بعد از یک هفته بیش از 4 و یا 3 حزب اپوزیسیون در کابینه شرکت یافتند؟ ما در کدام جنبشه و یا در کدام انقلاب 57 چنین امکانی رو برای احزاب اپوزیسیون داشتیم؟ من نمیگم که درس بگیریم، نه، راه ما کماکان طولانیست تا زمانی که آقای کروبی و آقای موسوی هستند. راه ما طولانیست، ولی من خیلی مایل بودم که آقای حمید حمیدی که واقعا واقعیت ها رو از نزدیک در یک کشوری که امروزه مورد بحث تمامی جهان است کمی بازتر صحبت بکنند. آیا اسلامگرایان تونسی همچون اخوان المسلمین در مصر هستند و یا در اردنند؟ این نسبت به اخوان المسلمین. من تا اونجایی که اخبار رو پیگیری میکنم میشنوم، البته من سواد خواندن ندارم، ولی اسلامگرایان تونس رو تا سرحد حزب کمونیست و شاید بیشتر میدانم. در رابطه با مقایسه کردن، مقایسه کردن انقلاب ایران و انقلاب تونس، البته من انقلاب تونس رو هنوز انقلاب نمی دانم، چرا که هنوز شاپور بختیارها با نامهای دیگر در تونس حکومت می کنند، همون کاری که شاه کرد. منتها خیلی جالب است، خیلی جالب است که به این اشاره بکنیم که اپوزیسیون ما بعد از انقلاب 57 کجا بودند، یا در زندان و یا خارج از کشور، در حالی که سه وزیری که نخست وزیر زین‌العابدین بن علی، اینها در اپوزیسیون فعال در کشور بودند. یعنی کسی در از این اپوزیسیون در زندان نبود. دوستان عزیز اشتباه نکنیم، فرق میکنه. من کاملا هم عقیده هستم با دوستانی که بن علی رو دیکتاتور مینامند، ولی دیکتاتور انواع اقسامی داره. صدام حسین اپوزیسیونش تماما یا در زیر قبر بودند، زیر خاک بودند، و یا خارج از کشور، در حالی که تونس امروزه بعد از 27 روز میبینیم که بن علی میآید با سه نخست وزیر مذاکره میکنه. من از آقای حمیدی خواهش میکنم از اونجایی که توضیحات بسیار بسیار شفافی در رابطه با موقعیت تونس و جامعه تونس دادند به این ادامه بدند و فرق بین کشورهای دیکتاتوری عربی مثل مصر و دیگر کشورهای عربی و کشورمون فرقی بگذارند، علارغم این که تأکید میکنم که بن علی خود یک دیکتاتور بزرگی هست، ولی ملت تونس توانست که به نتیجه بسیار بسیار بزرگی برسد. خیلی متشکر، ممنونم. مرسی عبدوی عزیز، و با درود به دوستان عزیز و دوستان تازه وارد. عبدو جان، شما این کسی که الان حالا به هر حال دنباله حکومت بن علی با دکتر شاپور و بختیار مقایسش کردی، بهتره یک کمی راجع به بختیار بیشتر واقعا تفحص و تجسس بکنی، تحقیق بکنی. به هر حال اگر اون روز مردم ایران این اشتباه رو نکرده بودن و بختیار رو نگه داشته بودن به جای خمینی، امروز وضعیت ایران بسیار بسیار متفاوت بود. بختیار یکی از آزادی خواهان ایرانی بود، یک فرد سوسیال دموکرات بود، با فاشیستای آلمانی زمانی که در فرانسه دانشجو بود دوش به دوش آزادی خواهان فرانسه جنگیده بود. به هر حال من فقط خواستم که این مسئله رو یکمی بهش توجه بکنی، چون به هر حال همینطور آدم بختیار رو مثلا در کنار شریف امامی بذاره، این یک مقدار حالا هر چی که اسمشو بخوایم بذاریم درست نخواهد بود. خب نویدی عزیز، نویدی جان، عبدو جان دیگه ولش کن داستان، حالا شما احتمالاً میگی اشتباه بوده یا حالا هرچی، پس حد اکثر 30 ثانیه F9 بیشتر نباشه خواهش میکنم، چون دستای زیادی بالا هست. مرسی جانگیر عزیز. نه من دکتر بختیار رو جزو انسانهایی میدانم که به قول معروف در تاریخ ایران نقش مثبتی دارند. لطفاً صحبت من رو اگر من درست تعبیر نکردم، شما امیدوارم عوض این که تحریف بکنید تعبیر بکنید خواهشن. نه من قصدم این رو هم به صراحت بگم، قصد من این بود که وقتی نخست وزیری به جای شاه بماند یا هویدا یا نمیدونم کی، خب حداقل چهار رو به وجود بیاورد که نداشتیم. عزیز من قصد من اینه، و الا دکتر شاپور بختیار انسانی است که هم خود و هم خانوادهش در تاریخ ایران نقش مثبتی داشتند. امیدوارم صحبتم رو تصحیح کرده باشم و شما هم لطفگیری نکنید. مرسی نویدی عزیز، نویدی عزیز شما هستین؟ نویدی جان دوستان شب و روزتون خوش، هر جا که هست سید، اگر شب اگر روز. جهانگیر جان اول قبلا ایراد گرفته بودی از میکروفون من و از این که صدام خیلی خوب نمیاد، اگر چون این هست من حرف نزنم، اگر صدا خوب هست بله خیلی متشکر. از کنم من اطلاعاتی بیشتر از اون که دوستان ارائه دادند ندارم و حتی اطلاعاتم اضافه شد. به چند نکته میخوام اشاره بکنم، اشاره وار و خیلی کوتاه. یه حرفی زد عبدو که قبلش البته این رو بگم که دکتر شاهپور بختیار به گمان من آخرین بخت ملت ایران بود برای در نیفتادن به چاه ویل ولایت فقیه، و متاسفانه همه جامعه روشنفکری اون دوران ایران این رو در نیافت. شجاعت این مرد رو، این مردی رو که اومد و در آستانه سقوط با در واقع تتمه رمق کوشید نجات بده. یک بیانیه در دفاع از او، حتی بیانیه مشروط داده نشد. اون موقع میشد با دو سه شرط حداقل، حالا اگر رو دربایسی هم داشتیم میتونستیم با دو سه شرط از شاهپور بختیار حمایت بکنیم. این انحلال ساواک که کرد خودش، آزادی زندانیان سیاسی که کرد خودش، و تشکیل مجلس مؤسسان مثلا ظرف یک سال شش ماه حالا هرچه، و بعد هرچه که مجلس مؤسسان تصمیم گرفت میگرفت، اگر جنبش روشن فکری، در واقع از روشنگری حرف نمیزنم، از روشن فکری حرف میزنم بخاطر اینکه بین این دو من یک تفاوتی قائل هستم. روشن فکر در واقع موجودی است، اگر بخوام تعریف بکنیم، روشنگر آدمی است که بخواد یه چیزایی رو برای چیزایی رو فهمیده نسبت بکنه برای دیگران و برای دریافت‌های خودش هم بود 100% قائل نیست. نمیگه من نماینده حقیقت مطلق هستم، میگه من اینا رو حس کردم، اینا رو فهمیدم و اینا رو میخوام انتقال بدم به مردمم، به مخاطبینم. اون موقع ما روشنگر متاسفانه نداشتیم، شاید دو نفر، علی اکبر اکبری و مهرداد بهار تا اونجایی که من بیاد دارم در بین شناخته شدگان یک آلار می دادند، یک کشتاری می دادند. شاملو نخستی این شعرش رو در مذمت جمهوری اسلامی سال 58 سرود، دهانت را می بویند مبادا گفته باشی دوستت می دارم. و شاملو تأثیر گذاری روشنفکری ایران بود و آرش اومد یار، نخواست نجس بشه. من گمان نمی کنم حس نکرده بوده فضاحت پیشارو رو، ولی تابو شده بود، اصلا کسی جرأت نمی کرد دنبال ماجرا بره که این آقا آخرین بخت ملت ایران برای در نقل تیدن به لجنزار ولایت فقیه، در صورتی که آقای خمینی قبل از پاریس بسیار سالها پیش کتاب‌های نامی از کاشف الغطا، کشف الاسرار و ولایت فقیهش رو نوشته بود و اصل تقیه رو هم همگان میشناسیم در تشیع، که در واقع همون صحبتی که آقای مصباح یزدی کرد، وقتی که ضرورت باشه دروغ جایزه. خب برای کسی هم که میخواد ریا به ورزه، میخواد فریب بده مردم رو، همیشه ضرورت هست، هیچ ردخوری نداره که حضرات میتونند هر روز دروغ بگن. و داریم میبینیم ما این رو که میکشند و بعد حالا در موارد متعدد دیگران رو متهم میکنن به کشتن، تجاوز میکنند و این رو به سادگی ماسمالی میکنند، قاتلین حرفیشون رو روز روشن بدون هیچ پرده پوشی بعد از اینکه در دادگاه‌های نمایشی به زندان‌های محکوم میشن، مثلا قاتلین قتل‌های زنجیره‌ای رو به حکم رهبری آزاد میکنند از زندان و هیچ شرمی هم نمی کنن. یعنی در واقع من عذر می خوام که این رو به کار می برم. این به صراحت دارن میگن که ما جاکشیم، هستیم، چون اینیم که هستیم، حالا هر غلطی که دلتون می خواد برید بکنید. و اون حرف عبدو که گفت دیکتاتور با دیکتاتور فرق داره خیلی زیبا بود، اصطلاحات رو که به کار میبریم. حقیقتش صدر اعظم آلمان هم در نوع خودش دیکتاتوره، یه جاهایی میزنه بیرون، یه جاهایی رشوه هم میگیره، نمیدونم کمک مالی هم آقای کول دریافت میکنه در حد 1,000,000 مارک مثلا در 16 سالی 17 سالی که نخست وزیر بوده برای خرج تبلیغات میکنه، بعدم حاضر نمیشه بگه که این پول رو از کجا گرفته. خبرنگاری میره از این ور اون ور پیدا میکنه قضیه رو، ایشون رو به دادگاه میکشند و 400,000 مارک جریمهش میکنند چون حاضر نیست به یکی این پول رو از کی گرفته. قطعا پول سیاه بوده، به خاطر همین هم حاضر نشده بگه. این خب خودش نوعی اعمال دیکتاتوری هست. ولی ما آیا حکومت نوع لویاتان رو، حکومت نوع تیرانای با یه مرزی برای تعریف دیکتاتور باید قائل بشیم؟ صدام حسین در عراق 180,000 به قولی کرد رو سربنیست کرد در دوران حکومتش، سالی 14,000 نفر به طور متوسط در دوران حکومت صدام حسین در عراق سربنیست می شدن که بعد گورهای اعدام و سربنیست، هر دو گورهای دست جمعی پیدا شد و غیر وزالک. ولی ظاهرن این آقای بن علی زیاد هم دیکتاتور نبوده. طبعا حکومت مادام العمر درش میخواسته، هیچ بحثی درش نیست. جوامعی که سنت های دموکراتیک درشون قوی نیست، به ویژه هنگامی که نهاد سلطنت رو پشت سر میگذارن، چی کنند؟ رئیس جمهورهای مادام العمر که در مواردی هم موروثی میشه، پسر به جای پدر، و اینها رو بایستی یه جوری روشون کار کرد، طبقه بندی کرد، درجه بندی کرد. ماجرا بر سر اینه که در این جوامع فرد، اقتدار فرد، یک نفر بایستی به عنوان پدر سالار اون بالای بالا مطرح باشه. قضیه تا چقدر فرهنگیست و تا چقدر به خواست خود این آدم ها برمیگرده، این رو باید بررسی کرد. اتفاقی که در تونس افتاد خب از این نظر یک رخداد خوشیومنه، به خاطر اینکه نشون داد مردم تونس اصلا خسته شدن یه جوری، وگرنه با این اطلاعاتی که دوستان دادن، اطلاعات دیگری که اومده بود، اوضاع مردم چندان بده بدم نیست. یک جوانی رو اذیت کردن، شاید حالش به هم خورده، شاید به هر حال جوان تحصیل کرده ای هم بوده، و لوس بازی در آوردن، دست فروشی داشته می کرده، خواستن خیلی ادای کشورهای پیشرفته رو در بیارن، برن کسی رو که جواز کسب نداره هم بگیرن بکشن زیر اخیه، و او خود سوزی کرده. درست سال 51 یا 52 بودی که از بهترین دوستان من رفته بود ماشین شویی و پلیس گرفته بود این رو، برده بود توی کلانتری و دشنام بهش داده بودن توی که اون پهلوی اون موقع. این پول بنزینی رو که خودش رو باش آتیش زد رفته بود قرض کرده بود، منتها شعور سیاسی نداشت، به اندازه این جوان آگاهی نداشت، رفته بود توی کوچه کاملا خلوت، اون دبی بنزین رو خالی کرد. محمد آقا خدای بندی یادش به خیر، یکی از شریفترین دوستانی است که من در تمام زندگیم داشتم از روستای ما، بنزین رو اونجا روی خودش خالی کرد و جزقاله هم شد، چون هیچ کسی نبود، اصلا کوچه خلوت بود، هیچ حرکتی هم به وجود نیامد. شاید اگر اون عقلش میرسید به این ماجراها، میرفت توی یک محیط پرتجمع و یه 4 تا بیانیه میداد، نمیدونم 4 تا شعار میداد و خودش رو آتیش میزد، انقلاب 57 یکم تاریخش عقب کشیده میشد، به سال 51-52 میرسید. واقعیت دیگه‌ای که میخوام بهش اشاره بکنم بحران جهانی است. ما در برابر یک بحران جهانی هستیم و انفجار جمعیت در کشورهای اسلامی. جهانگیر به ماجرای اشاره کرد که گفت که امروزه باب شده که تولید ناخالص ملی رو به جای درآمد سرانه و درآمد سرانه به کار میبرند. همواره تولید ناخالص ملی شاخصی بوده که ارزش‌های خودش رو داشته، اما بدون توجه به درآمد سرانه. و مطلقاً تولید ناخالص ملی بیانگوی ماجرایی نیست. ما چطور می‌خوایم تولید ناخالص ملی تونس 10 میلیونی رو با چین مثلا 1 میلیارد و 300 میلیونی ملاک بگیریم؟ خواهش می‌کنم اگر توضیحی در این مورد داری برای اینکه من یاد بگیرم بگو. ویژه ضریب جینی بسیار مهمه. ضریب جینی فاصله اختلاف طبقاتی رو نشون میده و در واقع میزان فساد حاکم بر دم و دستگاه اقتصادی رو طبعا در تحت پوشش هر گونه ای از دیکتاتوری، به ویژه اونجایی که آزادی مطبوعات مخدوش بشه، در سیستم تولید کالایی فساد بروز میکنه. سرمایه خواهد رفت به سمتی که سود براش باشه و اگر سود رو در تباهگری ببینه، در قاچاق ببینه، در انواع و اقسام فعالیت‌های غیر مولد ببینه، به سوی فعالیت‌های مولد نمیره. این ماجرایی است که با شدت و ضعف‌های متفاوت در تمام جهان البته و اما البته در جهان اسلام بسیار بحث برانگیزه، بسیار مشکل آفرینه. حتی دیکتاتورهای خوشقلب، دیکتاتورهایی که با نیت خیر اعمال دیکتاتوری میکنند، در واقع میخوان دیکتاتوری مصلح اعمال بکنند، با بستن دهان مطبوعات و احزاب و آنگاه که راه برای فساد باز بشه، دیگه نمیشه به نیت خیر هیچ سرمایه داری، حتی اگر سهامدار کوچکی هست، دخیل بست. جامعه خواهد رفت به سمت فعالیت‌های مافیایی، فعالیت‌های غیر مولد. در واقع فقط کنترل مدنی بر سرمایه هست. مادامی که ما با تولید ماشینی و در واقع تولید کالایی روبرو هستیم، هیچ راهی هم به جز این وجود نداره. کنترل مدنی بر سرمایه بایستی اعمال بشه. نه کمونیستش میتونه این قضیه رو با اعمال دیکتاتوری پرولتاریا حل بکنه، یا با اعمال دیکتاتوری به نام پرولتاریا، البته بر پرولتاریا، و نه اسلامگراش، نه کسی دیگرش. این رو به سیما بفهمیم. متاسفانه من گمان میکنم که هنوز جنبش روشنفکری ما جنبش روشنفکری باقی مونده و تبدیل به جنبش روشنگری نشده. نکته ای رو که کیانوش گفت که اپوزیسیون ایران بسیار متنوع هست، بله، اما اپوزیسیون ایران اپوزیسیون ایدئولوژیکه. نهادهایی که دوستان ازش یاد کردن در تونس نهادهای مدنی هستند، نه نهادهای ایدئولوژیک. کانون وکلا، اونجا ما با مسئله ایدئولوژیک روبرو نیستیم، اونجا با مسائل صنفی خاص روبرو هستیم. اونها از منافع صنفی و کنارش حقوق بشری دارن دفاع میکنند. متاسفانه اپوزیسیون ما، اپوزیسیون به ویژه خارج کشوری ما، به شدت هنوز عنصر ایدئولوژیک درش نقش بازی میکنه و در نتیجه گاهی اوقات سخنها به کردار و بازی بود. من خودم رو هم البته جدا نمی کنم. من هم خوب تافته جدا بافته نیستم، بو یه چند قدمی مثلا جلوی خودم رو بیشتر دیدم، بیش از این ادعایی ندارم. خودم هم از اون میام و دارای همون ماجراها هستم. با تأکید می کنم حکومت نو لیبیاتان رو بایستی از دیکتاتوری های نو بن علی جدا کرد. جمهوری اسلامی یکی از خشنترین حکومت های نوع لیبیاتان هست، یکی از خشنترین حکومت های نوع تورانای هست. حکومتی که کشتن، انجنج کردن، تجاوز کش کردن، و هر آن کاری که لازم باشه بر سر مخالف آوردن رو به تنها پرنسیپ خودش تبدیل کرده. ما با پدیده مانند تونس در ایران رو برو نخواهیم بود بفهمیم واقعیت رو. من نمیخوام مشر چریکی رو تبلیغ بکنم، نمیخوام دخالت خارجی رو توجیه بکنم، اما به صراحت میگم جمهوری اسلامی مادامی که بتونه نفت بفروشه، نیروهای مسلحش رو سرپا نگه داره، تا اون آخرین گامش پیش خواهد رفت و اون آخرین گامش به معنای نابودی کل اون سرزمین خواهد بود، به معنای فروپاشی کامل تمدن در ایران خواهد بود. این تفاوتی است که بین جمهوری اسلامی بله چشم من متوجه میکنم دیگه. به درود دوستان، ناگزیر تلفنی دارم ولی بله نمیتونم یه رو میستم بعد برمیگردم. جنگ جان اگر اون ماجرا رو برای من توضیح بدی من خیلی خوشحال میشم که ازت بشنوم. میکروفون تقدیم. من یک رو میستم بعد بله مرسی، خیلی ممنون. خب پس ببینید شما حرف من رو اشتباه متوجه شدید. من گفتم امروز درآمد سرانه رو نمیگیرن، تولید سرانه رو میگیرن، نه تولید ناخالص ملی رو. تولید ناخالص داخلی که دیگه کلمه ملی رو هم به کار نمیبرن امروز در اقتصاد، تولید سرانه هر فرد رو مورد محاسبه قرار میدن در اقتصاد، بیشتر در واقع این رو در نظر میگیرن تا درآمد سرانه هر فرد رو. و گفتم قبل از گران شدن نفت در تونس تولید سرانه 100 دلار از تولید سرانه هر فرد ایرانی بیشتر بود. این در واقع اون چیزی بود که من گفتم با تولید ناخالص داخلی متفاوت. بلبلستان عزیز شما هستید. بسیار پس میکروفون در اختیار شما هست. خب مرسی آقای جهانگیر. اگه اجازه بدین من به اتفاقاتی که خود تونس رخ داده و شاید بازتون جالب باشه اون چیزهای ظریفش رو بگم. ممکنه وارد این تحلیل‌های سیاسی اجتماعی نمیشم چون یه ذره بسیار عجیب غریب، اما یه مطلبی روش میخوام روش پافشاری کنم و اون یک نقطه مشترکی هست آقای جهانگیر. ممکن از نظر سیاسی یا مثلا اهداف اینها مسائل فرق بکنه میان تونس و ایران، اما یک نقطه مشترک هست و اون اینه جامعه ایران و تونس دو جامعه جوان هستن. در ایران نزدیک 30 میلیون جوان داریم، تمام تحصیل کرده و همه بیکار. کی در ایران انقلاب کرد؟ دو سال پیش همین جنبش سبز، یا زن، یا بیشتر زنان بودن یا جوونا. چرا؟ چون که محدودیت اقتصادی داشتن، محدودیت سیاسی داشتن. در تونس هم همینطور، در تونس هم بلند شدن چون که محدودیت اقتصادی داشتن، محدودیت سیاسی داشتن. این نقطه مشترک، این یکی از مسائلی هستش که باید روش توجه کردون. تمام این جنبش‌هایی که می‌بینین حتی در الجزایر آقای جهانگیر که الانم شلوغه، در الجزایر قیمت روغن رو، قیمت دو تا جنس رو، روغن و شکر رو 50% بردن بالا. شورش شد. کی شورش کرد؟ جوونا. الان جوونا در جهان سوم طبق گفته خود همین فرانسه که تازه اومدن دارن تحلیل میکنن، میگن جوانای جهان سوم مخصوصا کشورهای عربی، آفریقای شمالی و مخصوصا خاورمیانه، این جوانا منتظر یک بهانن، منتظر یک بهانن که اون خواسته هاشون رو بیان بکنن. در الجزایر هم شما همون جوانا رو دارین، جوانا تو خیابون، تو ایران میگن رأی من کو، که دارن راست میگن. در الجزایر میگن آقا روغن گرون شده، یه راست میگن، 50% هم روغن رفته بود بالا، روغن و شکر، و همشون هم بیکار هستن. در تونس آقای جهانگیر، من خب چون تو فرانسه هستم، فرانسه تونس مستعمره فرانسه بوده، خب تونسی ها خیلی اینجا میان، در اکثر حتی در این اتفاقاتی هم که تو تونس افتاده بود، 2-3 از استادای فرانسوی مراکش فرانسوی تونسی، یعنی تونسی بودن، ملیت فرانسوی گرفتن، در خود تونس کشته شده بودند، استادای دانشگاه بودند، آدمای بی سوادی نبودن که رفته بودن چیز میکردن دیگه، میجنگیدن اونجا. خود من تو دانشگاه استاد تونسی داشتم، اینا همیشه با ما گفتگو میکردن، چه الجزایری و چه تونسی، و همیشه با ما میگفتن وقتی که ایران شروع شده بود، وقتی که ایران شروع شده بود، خود همین تونسی ها میومدن به من میگفتن که ما دقیقا همین مشکلاتی شما رو در ایران داریم، همون مشکلی که شما در ایران داریم ما همین رو داریم، دولت ما فاشیسته، دولت ما نظامیه، دولت ما سرکوبگره، دولت ما قاتله، دولت ما دزده، دولت ما دزده، فساد در دولت ما داره بیداد میکنه. آقای بن علی با نزدیک 2 تن طلا از تونس فرار کرد. حالا شما ها اومدین این بحث میکنین، میگین دیکتاتور خوب داریم یا دیکتاتور بد. دیکتاتور خوب اونیه که با 1 تن طلا فرار میکنه، دیکتاتور بد اونیه که با 10 تن طلا فرار میکنه. آقا این حرفا چیه؟ دیکتاتور خوب و بد چیه؟ دیکتاتور بلند و بالا ما نداریم که. آقا با 2 تن طلا از کشور فرار کردیم طرف. دیگه خود تونسیا دیگه میدونن تو مملکتشون چه خبره. پس همین وقتی اینجا میان چیزایی میگین، بعد بگم از بعضی از صحبتایی که این دوستان کردن واقعا تعجب کردم. البته اشکالی نداره، ولی خب اپوزیسیون تونس در پاریس خیلی کمک کرد، خیلی کمک کرد و این جوونا رو پشتیبانی کردن. یه نوبت این می‌ذارم کنار، این روش بحث نمی‌کنم چون شاید در نوبت هستم و طولانی میشه، ولی اگه خواستیم بعدا میام بهتون میگم. این شباهتیه که میونه این، اما تفاوت ها آقای جهانگیر، من میخوام رو تازه رو تفاوت ها انگوش بذارم. تفاوت ها ببینین، تفاوت ها اینجا شروع میشه. در تونس ببخشید، کجا چون تقریبا 27 روزی که در تونس آشوب شده دیگه، از زمانی که اون جوون دستفروش خودشو چیز کرد، خودشو آتیش زد، محمد بوزیدی خودشو آتیش زد، تا تقریبا چیز بود 17 دسامبر بود، قبل از کریسمس، 17 دسامبر خودشو آتیش زد، 4 ژانویه مرد. خب از 17 دسامبر تا امروز یک اتفاق بسیار مهمی در تونس افتاد که اینو هیچ کس نمیاد بگه، و اون این بود. آیه جهانگیر، اینو به شما میگم چون ممکنه به شما مهم باشه، و اون این بود. پلیس با خانواده بن علی دستش توی کاسه بود، یعنی داشتن میخوردن با خانواده زن دوم بن علی که دیکتاتور خوبی هست برای بعضی از آقایون. این آقا یه زن نداشت، 2 تا زن داشت، زن دومش، میتونیم تو اینترنت هم نگاه بکنیم، خانواده زن دومش تمام اقتصاد تونس رو گرفته بودن تو دستشون، بخور بخوری رو انداخته بودن و بچاپ رو انداخته بودن که اصلا اون سرش ناپیدا، وحشتناک. زن دومش. اما یه اتفاقی پیش میاد و اون اینه، جنرال بزرگ ارتش تونس وقتی که این آشوب بلند وقتی که این آشوب به پا میشه، آقای جنراد چی هستش هست؟ جنراد عمار، خب 13 ژانویه جنرال عمار به آقای بنعلی میگه دیگه من به ارتش دستور میدم که دیگه روی چیز روی مردم تیراندازی نکنن. بنعلی میگیرتش و میذاره توی زندان جنرال عمار. این اتفاق خیلی مهم بود. چرا مهم بود؟ به خاطر اینکه در خیابان‌های تونس لباس، اونها مثل ما لباس شخصی داشتن و پلیس هم داشت تو سر مردم تونس میزد، سرکوبشون میکرد و میکششون. ارتشی ها به مردم پیوستند. 13 ژانویه بود وقتی که ارتش به مردم پیوست و دیگه پلیس و خود اون نیروهای محافظتی و میشه گفت معادلش لباس شخصی های خود ما ایرانی ها میشن، دیگه زورشون نرسید به مردم و مردم دیدن که ارتش باهاشونه و یکی از جنرال های بزرگ فرمانده کل نیرو جنرال عمار باهاشونه، به آقای بنعلی گفتن دیگه زن دومش یعنی زن خود آقای بنعلی اومد بهش گفتش که دیگه ما این کشور رو باید ترک بکنیم چون دیگه ارتش هم با ما نیست. این شد که بنعلی کشور رو ترک کرد، یعنی زیر فشار مردم و با پیوستن جنرال عمار به مردم. جنرال عمار دیگه نمیتونست تحمل بکنه چون که خود ارتش و نیروهای ارتشی هم زیر سلطه و زیر چکمه این خانواده بودن، دیگه نمیتونستن تحمل بکنن. اینایی که میگم میتونیم چیز بکنین، جنرال عمار رو میتونیم بینیم توی اسمش هم هست آقای رشید عمار میتونیم توی اینترنت بگردیم توی چیز پیدا بکنیم. این یکی از تفاوت‌هایی هست آقای جهانگیر که میونه ما و این تونسی‌ها هست. در کشور ما سپاه پاسداران و بسیج، خب ما دیدیم با مردم چیکار کردن. ارتش هم که در ایران قدرتی نداره، تازه لباس شخصی‌ها و چاقوکش‌ها و چماق به دست‌ها افتاده بودن به جون مردم. خب مردم میخوان چیکار بکنن؟ ولی در تونس ارتش به مردم کمک کرد، ارتش مردم رو تنها نذاشت با اینکه مردم کشته میدادن. دیگه بنعلی دید هیچ راهی نداره و مجبور شد فرار بکنه. یه نکته دیگه هم میگم و میام پایین و اون روی اپوزیسیونه. اپوزیسیون تونسی هیچ ارتباط مستقیم با آقای بنعلی نداشت. اپوزیسیون تونسی آقای سازگارا نداره که خودش سپاه پاسداران رو درست کرده باشه. اپوزیسیون تونسی برای گنجینا نداره که خودشون تو سیستم بوده باشن. اپوزیسیون ما خودشون جزء سیستم بودن. آقای بنی سعد خودش رئیس جمهور امام راحل بوده. اینا چه اپوزیسیون تونسی که در پاریس بودن؟ اینا همه واقعا زد بودن. واقعا به معنای واقعی ضد بنعلی بودن، در صورتی که تو اپوزیسیون ایرانی که نگاه میکنین میبینین تمامشون کسانی بوده که جمهوری اسلامی رو آوردن. به قول آلبرت اینشتین، اینجا دیگه سخنم تموم میکنم، به قول آلبرت اینشتین میگفت ما نمیتونیم دنبال حل کردن مسائلی باشیم با کسانی که اون مشکلات رو به وجود آوردن. این حرف اینشتین بود، میگفت ما نمیتونیم دنبال راه حل مشکلاتی باشیم با کسانی که اونها رو به وجود آوردن. من نمیتونم برم دو آقای سازگارا بشینم میگم آقای سازگارا سپاه پاسداران ما باش شکا بکنیم، خودش به وجود آوردیم مشکل رو. در صورتی که تونسیا اصلا این مشکل ندارن. اگه داشتن همچین اتفاقی تو کشورشون نمیفتد. این هم یکی از تفاوت‌های ماها با اوناست. ممنون از این وقتی که بهم دادیم. از اون تشکر بفرمایید. مرسی بلبلستان عزیز از صحبت‌هایی که کردین. دوستان تازه وارد و دوستان عزیز، با درود به شما و با خوش آمد به اتاق فرهنگ گفتگو. البته الان نوبت خودم هست ولی فعلا من صحبت نمی کنم، الان دوستان زیاد تو نوبت وایستادن. فقط لطف کنید اگر ممکنه دیگه حد اکثر بیشتر از 10 دقیقه نشه و به صفحه هم نگاه بکنید که هر وقت من تایم زدم شما 1 دقیقه بعد بتونید صحبتاتون رو جمع بندی بکنید. باریش عزیز هستید شما؟ بله. پس میکروفون در اختیار شماست. سپاس از اتاق فرهنگ گفتگو و از دوستان دستندرکار، ادمین های گرامی و حضار. در ادامه صحبت های دوستان فعال، در ادامه و بحث های تکمیلی آقای حمید حمیدی، من میخواستم این امیدی که به وجود اومده در داخل ایران با وجود همه اون سانسورهای دولتی که با آنکه 12-13 روزی سانسور کردن، نهایتا بخش هایی از اون رو بعض هم گذاشتن، این امید که امروز بن علی فردا علی مسئله ساده ای در اذهان به وجود اومده، به اونها اشاره میکنم. و اینکه سقوط حاکمیت فاسد تونس پایه های همه حکومتگران فاسد و دیکتاتور رو، نه اینکه توی آفریقا بلکه در سطح جهان لرزونده و بیشتر اون رژیم های دیکتاتوری مثل ایران، مثل آذربایجان شمالی، مثل سایر جاها، از این رویداد هم به نوعی میخوان دست بگیرن، بدون اینکه ما بخش اپوزیسیونی که در داخل علیه جمهوری اسلامی فعال هستیم از این رویداد مهم دست بگیریم. همین بحث ها گامیه برای دست گرفتن از این واقع. من تشابه ها و یا اختلاف های این دو رویداد رو یا تشابه هاش رو با ایران نمیخوام انگوش بذارم، اما دوستان در صحبت هایی که کردن به اون بخش اپوزیسیون مردم تونسی که متشکل بودن، هم از اتحادیه‌های کارگری، هم از اتحادیه‌ها توی جنبش زنان و اتحادیه‌ها توی سایر بخش‌های اجتماعی که تو پروسه اون ساختار آزادی‌های محدود به وجود اومده و حتی توسط اپوزیسیون به صورت مادی و معنوی حمایت می‌شد. از این بخش و از این منظر می‌خوام نگاه بکنم این تشابه‌ها رو و این امیدی که در دل مردم ایران برای سرنگونی یکی از حکومت‌های فاسد و دیکتاتور توی جهان پیش اومده به اون بپردازم. متاسفانه این تشابه همان جوری که حمیدی عزیز هم گفتن، هیچ گونه تشابهی من در این ساختار اپوزیسیون ناکارآمد جمهوری اسلامی که اکثرا توی اون پروسه 32 ساله مبارزاتیشون، آنهایی که توی بخش های فعالین کارگری یا طبقه زحمتکش یا مدعی العموم آنها فعال هستند، نتونستن حتی در سازماندهی اجرا و یا به وجود اومدن اتحادیه های کارگری آنچنانی که در تونس فعالیت داشت، تونست توی این برهه آنها رو بسیج بکنه، آنها رو توی صحنه های مبارزاتی هم از لحاظ مادی معنوی و از لحاظ به خصوص معنوی راه تشکل رو نشون بده. اینها میتونه درس ماها باشه، فرقی نمی کنه. با وجود همه این چالش های اجتماعی و طبقاتی موجود در ایران، با اینکه میلیون ها انسان تو این پروسه 32 ساله اون شرایط عینی و ذهنی شورش و انقلاب های اجتماعی رو توی دوره های مشخصی که رژیم توی بحران های عمیق چه خارجی چه داخلی سیاسی مالی درگیر بوده، توی اولین فضا اونها رو نشون داده. آخرین اونها جنبش معروف به سبزی بود که این اپوزیسیون ناکار آمد. حتی من میگم این ادعا رو میکنم عوض بسیج و سازماندهی راهبری و حتی حمایت مادی و معنوی نتونست حتی اون راهبری عملی اون وظیفه اساسی خودش رو به نحوه احسن کرد. حتی تو این بخش اپوزیسیون شاهد حتی نامه نوشتن ها و تکرار اون به رهبری و تکرار اون مکررات همون موضع های بسیار بسیار رادیکالی که در سال 1360 پی گرفتن بدون به همون شیوه هم عمل میکنن. توی به جای اتحاد عمل، به جای درک واقعیت ها، به جای اون اجرای اون وظیفه اصلی و اپوزیسیون، حمایت های مادی و معنوی و ایجاد ساخت چنانی و اتحاد عمل در اون قسم، بیشتر ما شاهد آن بودیم که قربانیانی که در زندانی به نام ایران اسیر هستند، با وجود همه این چالش های اجتماعی طبقاتی، با وجود همه آن چیزی که جهانیان اعتراف میکنن که ایران آبستن حوادث انقلابی رو میتونه شاهد باشه، این مسائل مادی که گرانی بیش از حد، مسئله یارانه ها و اعتصاب هایی که گهگاه خودش رو با اینکه اون دستگاه سرکوب به صورت وحشیانه اونها رو سرکوب میکنه نمیذاره متشکل بشن، باز هم ما از این اتفاقات درس نمیگیریم و بخش اپوزیسیون بیشتر در حذف همدیگر میکوشه تا در ایجاد راهکار یا چاره کاری که همانا ساخت یک مجزایی یا یک سازمانهایی یا یک اتحاد عملهایی هست که در اعلام حمایت مادی و معنوی از این اتفاقی که در شرف وقوع هست انجام بده. متاسفانه در بخش دیگری هم اون تشابه ها یا تفاوت ها رو من با جامعه ایران مقایسه می کنم. جمعیت 10 میلیونی تونس و 70 و چند میلیونی ایران، اون وجدان بیدار ملی چه در بخش اپوزیسیون چه در بخش همون دوست عزیزم که گفت بخش جوانان یا نیروی محرکی که صحنه جلوی مبارزاتی رو سامان میده، تفاوت‌های هست جامعه تونس با جامعه ایران. وجدان عمومی یا ایمان به اون تغییر به علت سرکوب، به علت عدم وحدت، به علت همین مسئولیت وجدانی در بخش اپوزیسیون خیلی وقت هاست که خابیده است. متاسفانه این مسئولیت و عدم درک این مسئولیت باعث تکرار مکررات همون اشتباهات 32 سال اخیری که تنها نتیجهش ادامه حیات ننگین جمهوری جمهوری اسلامی هست رو شاهد هست. بیدار نبودن وجدان عمومی در داخل ملت به خاطر سرکوب در داخل، به خاطر نبود این وجدان در داخل اپوزیسیون، این تفاوت رو هم با مردم تونس بیشتر میتونه متمایز باشه. بخش سوم شرایط جهانیه. در تونس اون شرایط جهانی داخلی بست این تغییر سیاسی حاکمیت ممکنه فقط به نظر من، حالا متخصص در مسئله تونس نیستم، فقط در تونس ممکنه بازتاب داشته باشه، اما میبینیم که در سودان و الجزایر و سایر بخش‌های آفریقایی هم چنین موردهایی هست. برای کنترل این موج تغییر، موج انقلاب، قدرت‌های جهانی شاید این تغییر رو به نوع به صورت مسالمت‌آمیز و به صورت سریع در تسریع این تغییر میتونن کمک شایانی بکنن که کردن. خلأ سرکوب یا دور کردن ارتش از این ماجراها به نوعی حکایت از این مسئله داره. اما در بخش ایران هر تغییر سیاسی، هر گونه تغییر سیاسی در داخل ایران بازتاب‌های منطقه‌ایش خطرناک برای قدرت‌های جهان. منطقه این تغییر ما شامل حال تنها ایران نخواهد بود و این بزرگترین ترسیه که حتی اپوزیسیون نتونسته این درک کافی رو از این مسئله و به سود مردم ایران تغییر بده، این نگرش جهانی، این اذهان جهانی رو نتونسته تغییر بده یا بی‌ضرر بکنه. و خود جمهوری اسلامی با تشدید اون ستم‌ها و با همون تکرار مکرراتی که رژیم بعد از نبود جمهوری اسلامی ایران، ایرانستان خواهد شد، این نگرانی ها رو افزایش میده. رژیم جمهوری اسلامی با اعلام این ستم ها چه در بخش های ملی، چه در بخش های طبقاتی، چه در بخش های اجتماعی، در همه موارد در جنبش ها به وجود آمده، از این ستم ها صورت مسئله ای رو برای بخش اپوزیسیون وادار کرد. این چالش ها، این ستم های طبقاتی و جنسی و ملی و زمینه ها، جنبش های اجتماعی واقعا موجودی رو به بار آورده که با رهبری درست، با همون وجدان عمل، با بی‌ضرر کردن اون تفکر ترس جهانی میتونه این تجربه تونس رو ما شاهد با وجدان، مسئولیت انجام عمل، عمل صریح رو تو اون برهه‌ای که رژیم جمهوری اسلامی درگیر بحران‌های داخلی و خارجی، اجتماعی و اقتصادی و سیاسی هست، میتونه این شانس رو به اپوزیسیون، این امید رو به بشریت بده که ما میتونیم این تغییر رو با توسل به بسیج این نیروها، اتحاد این جنبش‌های واقعا موجود برگرفته از این ستم ها میتونیم انجام بدیم. اما کو اون اپوزیسیون واقعی، کو اون اپوزیسیون حقیقی که اینها رو درک بکنه؟ مجبوریم متاسفانه این تجربه تونس رو بار دیگر مثل همه تجربه انقلاب های اجتماعی توی اقصانقاط کشور باز هم ببینیم و آهی برای عدم کارایی کلی اپوزیسیون رو بکشیم و 70 میلیون انسان در بند در زندان به نام ایران رو دوباره در اون سیاهچال، در زیر چکمه های سرکوب رژیم وحشت و جنایت باز هم ببینیم. ممنون از وقت و تایم و اتاق، سپاسگزارم. بفرمایید. مرسی باریش عزیز از صحبت هایی که کردین. خب آقای حمیدی، حمیدی عزیز. پس میکروفون در اختیار شماست. بله ممنونم. با سلام مجدد به شما جهانگیر جان، خسته نباشید کیانوش جان که رفتند، آقای شکری و شنوندگانتون دلیر جان و دوستان عزیزی که آمدند، یوسف جان، دامون جان، بارشان، خیلی خوشحالم صداتون شنیدم و دیگر دوستان عزیزم. خدمتتون عرض بکنم که تمایل دارم بین مفهوم دیکتاتوری و استبداد، اون چیزی که مرسوم هست امروزه در فلسفه سیاسی، علوم سیاسی و علوم اجتماعی، ابتدا به ساکن نکته‌ای رو عرض بکنم. اون چیزی که امروز تحت عنوان حکومت‌های دیکتاتوری و یا فرد دیکتاتور مورد شناسایی قرار میگیره، عبارت از اونه که به واقع ما با نهاد دیکتاتوری یا با فرد دیکتاتور مواجه هستیم. در کشورهایی که دیکتاتوری عمل میشه، لزوماً قانون اساسیشون کمک به نهادهای قدرت نمی کنه. به عبارتی اون فرد دیکتاتور هست و حاشیه‌هایی که ایجاد میکنه، از جمله ایجاد گارد مخصوص که بن علی داشت، سران ارتش و موضوعاتی که خب کمابیش دوستان میدونن، میاد و یگان تفسیر خودش رو از قانون اساسی ارائه میده. حرکتی که در تونس اتفاق افتاد در سال 1987 هم، وقتی که بن علی آمد و با عمل کرد، این بودش که به عنوان نخست وزیر اومد از بند قانون اساسی استفاده کرد. حالا من صحبتم رو تو این قضیه ادامه خواهم داد، اما برگردم به نظام های استبدادی. نظام استبدادی به واقع شما با مجموعه نهادهایی مواجه هستید که یکدیگر رو تغذیه میکنن. یعنی اگر در ایران ما نهاد ولایت فقیه داریم به عنوان یک نهاد، نهاد قدرت، اون موقع قانون اساسی هم به این نهاد کمک میکنه، ولی در اعمال دیکتاتوری بن علی قانون اساسی بهش کمک نمیکرد، بلکه به اصطلاح اون مجموع شرایطی که در مجلس، در شرایطی که به اصطلاح ایجاد کرده بود، همه شرایط رو به نفع خودش تامین میکرد. دوستانی که میگن ماها در ایران بن علی نداشت، در همون سال 1987 تا به همین پریروز که این اتفاق افتاد، جهت اطلاعتون عرض بکنم، از تونس یک کشور سرآمد تو آفریقا، یعنی شایدم برای خیلی از ماها وقتی میشنویم تونس تو آفریقا، با توجه به اون شمای کلی که به اصطلاح تو ذهنمون هست، فکر میکنیم که آفریقا یک قاره سیاه و عقب مانده مردم، ولی به واقع اینجوری نیست. یعنی امیدوارم دوستانی که رفتن حالا این حرف من رو تایید خواهند کرد، اونم که نرفتن حتما برن. سراسر این کشور تونس شما به اصطلاح ساحل میبینید، بخش زیادی از شهرهایی که ایجاد شده حالا به فاصله متر یا صد متر با ساحل ارتباط دارن، و همونطور که عرض کردم چون موضوع درآمد و یگان ثروتی که در تونس عمل میکنه مسئله توریسمه، مثلا در سال گذشته بالغ بر 10 میلیون رفت آمد کرد، به اضافه 1 میلیون تونسی که خارج از تونس هستن و خودش منبع ارزی میشه، به طوری هستش که تو هوای گرم زیرانداز میگذارن و میان نماز میخونن در بیرون، در حالی دارن نماز میخونن که مثلا توریست ها و مسافرین حالا با حوله، با بیکینی یا شلوار مایو دارن از ساحل به سمت هتل هاشون میرن. یعنی خیلی از چیزها موضوع برای چشم، برای ذهن آماده است. ضمن این که زنان در تونس و زنان تونسی به طور اخص از جایگاه خاصی برخوردار هستند. بعد از این که به اصطلاح چه این جایگاه رو چگونه میشه تبیین کرد، نرخ رشد جمعیت در زمان استقلال تونس 3.5% بود. این نرخ رشد در سالهای اخیر به 1% رسید، یعنی اینکه زنان با جذب بازار کار، با تحصیل، با اشتغال، با به اصطلاح کسب مقام‌های مدیریتی وزارت زنان و الی آخر توانستند به این روند کمک بکنند. در تونس به باور من اون چیزی که اتفاق افتاد انقلاب نیست. در تونس یک حرکت اعتراضی صورت گرفت و همین جریانات که شما میبینید در پارلمان هم وجود داشتن. حزب کمونیست نماینده داشت. من اسامی این احزاب رو برای شما بگم، چون اونجا که بودم نمیدونستم چنین چیزی میشه، چون کار رو برای تحقیقم نیاز داشتم. خدمتتون عرض بکنم خود حزب حاکم حزبی هستش که بعد از اینکه بن علی به اصطلاح تغییر اومد سر کار، عوض کرد، کرد تجمع دموکراتیک قانون اساسی که اون حزب حاکمه. یک چیزی به اصطلاح حالا اگر بخوام تشبیه بکنم مثل حزب رستاخیز، کارمندان دولت و همه کسانی که به نوعی حقوق بگیر دولت هستن یه جورایی تو این حزب عضون. یه جنبش التجدیده که همون حزب کمونیست سابقه که در سال 1992 تغییر نام داد، که احمد ابراهیم رهبریشو داره. یه اتحادیه دموکراتیک برای کار و آزادیه که مصطفی ابن جعفر به اصطلاح دبیر کل هست. یه حزب سوسیال داره، منظر ثابت هست. یه جنبش سوسیالیستا داره که ابو بولهی هست. حزب اتحاد مردمیه که بوشیه است، که این حزب اتحاد مردمی و اون جنبش به اصطلاح اتحاد دموکراتیک علایم‌بولی هست، اینها خیلی به اصطلاح جایگاه دارن در خود پارلمان هم. خب هست که خانوم عجریبی هست و حزب سبزم که به اصطلاح الخماسی هست که اخیراً تأسیس شده. اینها همه کسانی بودند به اضافه راشد القنوشی که در زمان به اصطلاح زمانی که زندان بود در زمان بورقیبه آزاد که شد، تمامی این احزاب منهای حزب سبز که اخیراً تشکیل شده، همه اینها بن علی رو تایید کردند. یعنی بر اساس همون دولت آشتی ملی آمدن وارد مجلس شدند. چون اصلا این گونه قیاس که اگر ما بخوایم قیاس بکنیم که تونس مثلا اکبر گنجی نداره، اصلا جامعه تونس ساختارش با ساختار ایران فرق میکنه. یعنی اصلا چنین چیزی نیست که ما بخوایم دنبال سازگارا بگردیم. بدنه جامعه تونس بدنه‌ایه که بر اساس استقلال، بر اساس آگاهی، بر اساس رشد پیشرفت کرده و به همین دلیل ما حداقل ارزیابی من این هست که در تونس ما با جابجایی قدرت مواجه هستیم. همونطور که میدونید بن علی فاسد بود، دامادش فاسد بود، چیزایی که دوستان گفتن کاملا درسته، منتها این جابجایی قدرت بر اساس قانون اساسی داره صورت میگیره. یعنی این که طبق ماده 57 قانون اساسی آمدن رئیس مجمع ملی که همون مجلس هست موقتا رئیس جمهور میشه، سوگند یاد میکنه، با آقای محمد قنوشی که نخست وزیر بن علی بوده اختیارات میده، اینها دولت موقت تشکیل میدن و میان انتخابات ریاست جمهوری جدید برگزار میکنن. برابر این اون مفهومی که از انقلاب شاید به سلامی تمامی ساختارها در تونس، یگان فردی که رفته مثلا بن علی و اون افرادی که حالا بهش نزدیک بودن و تعداد زیادی از گارد مثلا مخصوص بن علی رو حبس کردن و مثلا بازداشت کردن. این رو میخوام خدمتتون بگم که در تونس بنا به دلایل تاریخی خودش، یک، دو، به خاطر اینکه سنی هستند مسلمانان تونس و مثلا فرقشون هم حنفی و مالکی هستند، اساسا در اهل تسنن ما مفهومی به نام ولایت فقیه نداریم. اون جریان به اصطلاح راشد القنوشی که عبدالعزیز مطرح کردن برمیگرده به تأسیس همون جریان اسلامی که ایشان به اضافه عمرالبشیر آمدن اخوان المسلمین آفریقا رو پایگذاری کردن. حتی خود اخوان المسلمین نسبت به جریاناتی که اخیراً ما میبینیم، از جمله مثلا طالبان، از جمله بن لادن، اینها جریانی هستند که از عربستان وهابیون، نه به مثابه دور از جان وحشی ها، وهابی یک کسی بود، یک پیشوایی بود در اهل سنت که مثلا بعدها پیروان خودش رو پیدا کرد. این جریان بنیادگرا بیشتر و بیشتر نه از فرقه های حنفی و مالکی و شافعی، بلکه بیشتر یک مثلا آبشخور وهابیون داره که یه چنین چیزی در تونس بنا به دلایل تاریخی امکان نداره. اگر شما حتی به دوره اسلام در تونس برید مراجعه بکنید، اون مثلا دانشگاه زیتون یا مثلا مجمع بزرگ اسلامی، افرادی رو ازش آمدن بیرون که به اصطلاح تونستن منشأ قرائت‌های جدید، یعنی بخش زیادی از نواندیشان دینی رو اون دانشگاه پرورش داده. جهت اطلاعاتون میگم در سال 50 ایرانی خودمون زبان فارسی به اصطلاح در دانشگاه زیتون تدریس میشد، به اصطلاح کرسی زبان فارسی داشتن که بعدها به دلیل انقلاب سال 57 حتی استاد زبان فارسی بردن. این اختلاف ایجاد شد و تونس از انقلاب ایران حمایت نکرد بنا به دلایلی، و این مسئله بعدها هم بیشتر به خاطر اون جنبه های عربی از صدام حمایت کرد و این روند ادامه داشت. بنابراین اون چی که امروز در تونس من فکر میکنم باید لحاظ بکنیم اینه که 80% جمعیت تونس، کاری که بن علی کرد، کاری که به اصطلاح وجود اشتغال برای زنان کرد، کاری که نهادها از جمله اتحادیه‌های کارگری، اتحادیه زنان کردن، 80% مردم تونس جز طبقه متوسطن. طبقه متوسط در علوم اجتماعی یک تعریف مشخص داره. اگر مثلا ما در ایران به طور مثال دارم عرض میگم، حالا به دوستان اونهایی که ممکن حساسیت داشته، یک دونه خانم عبادی داریم، همین الان اگر شما نگاه بکنید 10 از زنان تونسی در سازمانهای بین‌المللی عضویت فعال دارن. دوستانی که در فرانسه هستن میدونن بخش زیادی از زنان و مردان تونسی در دانشگاه فرانسه تدریس میکنن. این به اصطلاح ارتباطات فرهنگی، تونس یک جامعه به واقع آگاهه، یعنی شما اونجا این مطلبی رو که گفتن مثلا زن دوم بن علی، من خودم واقعا نشده بودم، یاد گرفتم از دوستان، ولی در تونس ازدواج مجدد جرم داره. در تونس اگر حتی در فکر کنید نزدیکی های مرز لیبی اگر یک پسر شش تا ابروست، اون زن حق داره بره شکایت بکنه و اون مرد رو میگیرن، طبق قوانین به حالش میرسن، هم اتفاق نیفته. ولی اصلا تو جامعه تونس ما با اون مناسبات ناموسی و اینجور داستان ها اصلا مواجه نیستیم. یک جامعه است به شدت باز، مردمان آگاه، عموما اهل شعر، عموما اهل سواد، منتها خب منششونه، چون بعد از استقلال اساسا اجازه رشد به اینها توی قدرت داده نشد و اون بوی محله‌ای هم که به اصطلاح دوستان نام بردن، بویزید، یک حدود 10 کیلومتری بالای مدیترانه است، این یک سربالایی هست که تمام خانه های گران قیمت و درها، انواع اقسام درهای قدیمی وجود داره، بعد سفید و آبی است. اون بویزید یک به اصطلاح بازارچه‌ای داره، در اون بازارچه این جوان دانشجو تحصیل کرده سبزی می فروخت و به اصطلاح پلیس ها آمدن براش مانع ایجاد کردن، چون اخیراً به دلیل اینکه 70% کالاهای تونسی رو اروپا تامین میکرد یا به عبارتی دیگه کالای دستساز خودشون نبود، بیکاری رشد بی سابقه پیدا کرد. این نرخ در سال 1999 بین 14-15% بود، در پایان سال 2010 30% گزارش شده بود و افزایش قیمت ها با توجه به مناسباتی که ایجاد شد نتونست برای جامعه ایران، برای جامعه تونس ارمغان مثبتی داشته باشه. به همین دلیل این که حالا مثلا یکی از عواملی هم که خود من بهش برخوردم خدمتتون عرض بکنم، نبود نفته در کشور تونس. اگرچه نفت وجود داره ولی اقتصاد تونس بر پایه نفت نمیچرخه، بر پایه توریسم و صنایع داخلیش بود و به همین دلیل اگر تجارت در دست خانواده بن علی و نزدیکانش بود، به همین دلیل توریسم در اقتصاد، جهانگیر عزیز و دوستانی که تو علم اقتصاد منم شاگردشون هستم اساسا میدونن توریسم یه شکلی از اقتصاده که نمیتونه با خودش دیکتاتوری دراز مدت بیاره. مردم تونس هم بعد از این یا باید فقر رو انتخاب بکنن یا باید اسلام انتخاب بکنن یا باید مناسبات های یعنی قوانین دینی رو بپذیرن در حکومت خودشون که نخواهد شد، یا اینکه باید به فرق کم بدن. و با توجه به رشد و آگاهی مردم تونس برآورد من نیست که بخوان به اصطلاح فقر رو انتخاب بکنن. تونس کشوری با استانداردهای بزرگ، چه در زمینه سانسور مطبوعاتش، چه در زمینه اعمال به اصطلاح سختی برای نیروهای به اصطلاح مخالف دولت و چه در به اصطلاح مشارکت زنان در عرصه اجتماعی، مسئله تحصیل. و همه تونسی ها بدون استثناء به دو زبان صحبت میکنن، یعنی فرانسه جزء زبانشونه. خب شما فکر بکنید که یعنی باید حتما در اون کشور رفت و چارچوبش رو گشت، همه مناسباتش رو بیرون آورد. فقیر داره مثل کشورهای آفریقایی ولی مناسبات خودش رو داره که این تغییر قدرت، من فکر میکنم که با توجه به خیزی هم که دوستان گفتن اپوزیسیون، من فکر میکنم اپوزیسیون تونس یا احزاب تونسی دارای قدرت و پایگاه‌های مردمی هستند و این پایگاه و قدرت مردمی خوشبختانه چون یگانه نیست تونسته همه نیروها رو جمع بکنه. اتحادیه کارگران که خودش 10-20 اتحادیه است، حدود 200,000 تا عضو داره. اتحادیه زنان 50,000 عضو فعال داره در سراسر کشور. یعنی این مسئله به سادگی بخواد حل و فصل بشه، حزب کمونیست سوئد، حزب کمونیست تونس 3 نماینده در پارلمان داشته. یعنی چون قوانینی که میگفتن اکثریت با حزب حاکم بوده، بنابراین اینها نمیتونستن اعمال نظر بکنن، ولی به این ترتیب هم نبوده که چانه زنی نکنن. مناسبات تونس یه مناسبات خاص جوامع دیکتاتوریست با وضعیت خودش. جامعه ایران یک جامعه استبدادی است که قانون دینی، مناسبات دینی، نهادهای دینی دست به دست هم میدن و جامعه رو به اون سمت میبرن و نفتم شده قوز و بالاقوز. اگر شما همین مناسبات رو در الجزایر ببینید که از میزان نفت بیشتری برخورداره یا تو درآمد سرانش صادرات نفت بخش عمده رو داره، این به اصطلاح آگاهی و مشارکت زنان رو کمتر میبینید. در مراکش هم به همین ترتیب. اینها موضوعاتی است که امروزه مسئله استبداد و دیکتاتوری، نفت اساسا پیوند تنگاتنگ خوردن به هم دیگه و اونجایی که درآمد کشورها بر یک پایه به چرخه و عوامل قدرت بتونن رو هدایت بکنند، خود به خود قدرت ها پایدار میمونن. من خودم شخصا امیدوارم روزهای آینده تونس آرامتر بشه. دوستان زیادی که اونجا پیدا کردم گفتن حتما دوباره خواهم اونجا رفت، چون کشوری است که از همه جهات مردمان بسیار خوبی داره تونس، مردم مردمانی هستن که اساسا آدم لذت میبره از معاشرت با اونها، از گفتگو با اونها، خیلی صبور هستن. شما اون فریادی رو که معمولا ممکنه مثلا در کشور خودمون ایران یا دیگر اعراب دارن صحبت میکنن، به خاطر تون صدایی که دارن بلند بلند، این تون صدای بلند رو در تونس شما کمتر میشنوید. مردان چشم هیز ندارن، اساساً به زنها نگاه آنچنانی نمی کنن. اینها مجموع ارزش هایی تو اون جامعه وجود داره، چون یاد گرفتن که این گونه اگر بخوان تو جامعهشون بد رفتار بکنن به دنبال فقر میرن. و حالا خیلی از مسائل دیگه، البته من مطلبی هم نوشتم از استقلال تا فرار دیکتاتور که فکر کنم ظرف فردا یا پس فردا منتشر خواهد شد و امیدوارم که حالا اطلاعات جدیدترم بگیریم که بعد با دوستان بشه تقسیم کرد. ممنونم جهانگیر عزیز، آقای شکری عزیز و دیگر دوستان، کیانوشان که رفتن، دلیر جان و همه دوستان که تحمل کردن صحبت‌های من و دیگر دوستان رو شنیدن. امیدوارم که هر جا که هستید دلتون شاد باشه، لبتون خندان. مرسی. با سپاس از آقای حمید حمیدی و با سپاس از اتاق فرهنگ گفتگو و همچنین شما شنوندگان گرامی و کاربران عزیز، تا این لحظه به بحث و گفتگو در مورد جنبش‌های اعتراضی ایران و تونس، تفاوت و شباهت‌ها گوش دادید. هم اکنون ده‌ها تن در اتاق فرهنگ و گفتگو حضور دارند. بحث و گفتگو در اتاق فرهنگ و گفتگو ادامه داره، اما متاسفانه وقت ضبط برنامه ما تمام شده است. تا هفته آینده روز سه‌شنبه 25 ژانویه شاد و تندرست باشید و پیروز. تا سه‌شنبه آینده 25 ژانویه بحث و گفتگوی دیگری در خدمت شما خواهیم بود. خدا نگهدار.